أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دعوة إسلامي is the largest religious, non-political, propagational and peaceful movement of Quran and Sunnah in the country, working for propagation of the message of the Holy Quran and Sunnah all over the country as well as abroad. The Jamaat is purely non-political, non-extremist and non-terrorist. Therefore, Ministry of Religious Affairs is satisfactory on their propagation for Islam as well as other activities related to religion. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك صحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس پرفتن دور میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے ہاتھوں میں شیخ طریقت، امیر اہل سنت، آفتاب قادریت، مہتاب رضویت، صاحب خوف و خشیت، عاشق اعلی حضرت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتم العالیہ جیسی شخصیت کا دامن عطا فرمایا ہے. کتنا سونا چہرہ ہے، کتنا پیارا امام آئے، کتنا سونا چہرہ ہے، کتنا پیارا امام آئے، کتنا سونا چہرہ ہے، گفتار بڑی سونی، کردار بڑا سونا، گفتار بڑی سونی، کردار بڑا سونا، سونا گفتار بڑی سونی، کردار بڑا سونا. میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو، پچھلے دنوں دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مقتۃ المدینہ نے ایک وسیلی جاری کی جس کا نام ہے بین الاقوامی اجتماع و اجتماعی اعتکاف. جب یہ وسیلی یو کے انگلینڈ میں موجود ایک اسلامی بھائی کے ہاتھ آئی تو وہ بیان کرتے ہیں کہ میں بہت عرصے سے ایک کرسچن پر انفرادی کوشش کر رہا تھا کہ وہ مسلمان ہو جائے، مگر مجھے کامیابی نہیں مل رہی تھی. اسی دوران مقتۃ المدینہ کی وسیلی بین الاقوامی اجتماع و اجتماعی اعتکاف میرے ہاتھ آ گئی. میں نے وہ وی سی ڈی اس کرسچن کو تحفتاً دی کہ وہ اسے دیکھے. چنانچہ اس نے وی سی ڈی کو اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر دیکھا. وہ وی سی ڈی دیکھتا گیا اور اردو نہ سمجھنے کے باوجود محض بین الاقوامی اجتماع اور اجتماعی اعتکاف کے روح پر مناظر دیکھ کر اور میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے دیدار کی برکت سے اس کے دل میں اسلام کی محبت اترتی چلی گئی. الحمدللہ عز و جل آخر کار وہ کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے اور دعوت اسلامی کے اجتماع میں بھی شریک ہونے لگے. مدنی ماحول کی برکت سے سب امام شریف سے ان کا سر سبز ہو گیا. الحمدللہ عز و جل وہ عاشقان رسول کے ساتھ راہ خدا عز و جل میں سفر کرنے والے مدنی قافلے کے مسافر بنے. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے بیان بڑے ہی پرتاثر ہوتے ہیں. لاکھوں لاکھ مسلمان آپ کے بیان کی برکت سے نمازی بن گئے، گناہوں سے توبہ کرنے والے بن گئے، اور لاکھوں لاکھ اسلامی بہنیں شرعی پردہ کرنے والی بن گئی. 1428 سنہ ہجری 2007 سنہ عیسوی میں دعوت اسلامی کے عظیم و شان سنت و بھرے بین الاقوامی اجتماع جو کہ مدینہ الاولیاء ملتان شریف پاکستان میں منعقد ہوتا ہے، میرے شیخ طریقت امیر سنت نے اس سنت و بھرے اجتماع کی خصوصی نشست میں ایمان کی سلامتی کے موضوع پر سنت و بھرا بیان فرمایا. الحمدللہ عز و جل مکتبۃ المدینہ اس بیان کی وی سی ڈی مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے. صلو علی الحبیب میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو، اللہ رحمان عز و جل کے کروڑ ہا کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان کیا، اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دامن کرم ہمارے ہاتھوں میں دیا، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مگر ہم میں سے کسی کے پاس اس بات کی کوئی ضمانت نہیں کہ وہ مرتے دم تک مسلمان ہی رہے گا. جس طرح بے شمار کفار خوش قسمتی سے مسلمان ہو جاتے ہیں، اسی طرح متعدد بد نصیب مسلمانوں کا معاذ اللہ عز و جل ایمان سے پھر جانا بھی ثابت ہے، اور جو ایمان سے پھر کر یعنی مرتد ہو کر مرے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا. چنانچہ پارہ دوسرا سورۃ البقرہ آیت نمبر 217 میں فرمان رب العالمین جل جلالہ ہے، وَمَن يَرْتَدْ مِنكُم عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وهو كافر فأولئك هبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ اے شمع اے رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز ایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، اور تم میں جو کوئی اپنے دین سے پھرے پھر کافر ہو کر مرے تو ان لوگوں کا کیا اکارت گیا دنیا میں اور آخرت میں، اور وہ دوزخ والے ہیں انہیں اس میں ہمیشہ رہنا. تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائیں بھائیو، جس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، چاہے وہ تہجد گزار ہو، کتنا ہی پکا نمازی ہو اور کتنا ہی بڑا دیندار نظر آتا ہو. لیکن یہ ہمیشہ یاد رکھیے، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. تو جو معاذ اللہ کفر کی موت مر کر دنیا سے رخصت ہوگا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. خدا کی قسم، جہنم کا عذاب کوئی برداشت نہیں کر سکے گا. کفر کی موت مرنے والوں کو لوہے کے ایسے بھاری گردوں سے فرشتے ماریں گے کہ اگر کوئی گرد زمین پر رکھ دیا جائے تو تمام جن و انس جمع ہو کر بھی اس کو اٹھا نہیں سکتے. بختی اونٹ کی گردن برابر بچھو اور اللہ جانے کس قدر بڑے بڑے سانپ کہ اگر ایک مرتبہ کاٹ لے تو اس کی سوزش درد بے چینی ہزار برس تک رہے. سر پر سخت گرم پانی بہایا جائے گا، جہنمیوں کے بدن سے جو پیپ بہے گی وہ پلائی جائے گی. خاردار تھوہر یعنی کانٹے دار درخت کھانے کو دیا جائے گا، وہ ایسا ہوگا کہ اگر اس کا ایک قطرہ دنیا میں آ جائے تو اس کی سوزش اور بدبو تمام اہل دنیا کی معیشت برباد کر دے، اور وہ گلے میں جا کر پھندا ڈالے گا. اس کے اتارنے کے لیے پانی مانگیں گے تو ان کو تیل کی تلچھٹ کی طرح سخت کھولتا پانی دیا جائے گا کہ منہ کے قریب آتے ہی منہ کی ساری کھال گل کر اس میں گر پڑے گی، اور پیٹ میں جاتے ہی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا اور وہ شوربے کی طرح بہ کر قدموں کی طرف نکلیں گی. الامان والحفیظ. ایمان پہ رب رحمت دے دے تو استقامت، دیتا ہوں واسطہ میں تجھ کو تیرے نبی کا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صحرا مدینہ مدینۃ الاولیاء میں ہونے والے دعوت اسلامی کے تین نودہ بین الاقوامی سنت و مرے اجتماع میں دنیا کے مختلف ممالک سے آنے والے اسلامی بھائیوں، انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کے مختلف ممالک میں سننے والوں، اور جگہ بجگہ ملک بھر میں اسلامی بہنیں جو اجتماع میں سن رہی ہیں، سب توجہ کے ساتھ سنو کہ دنیا میں آنے کو تو ہم آ گئے مگر اب دنیا سے ایمان کو سلامت لے جانے کے لیے سخت دشوار گزار گھاٹیوں سے گزرنا ہوگا، اور پھر بھی کچھ نہیں معلوم کہ خاتمہ کیسا ہوگا. نزع کے وقت ایمان چھیننے کے لیے شیطان طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرے گا. حتیٰ کہ فوت شدہ عزیزوں کا روپ دھار کر بھی ایمان پر ڈاکے ڈالے گا، اور یہود و نصارہ اور مختلف باطل فرقوں کو درست ثابت کرنے کی مذموم سعی کرے گا. مثلا اگر کسی کا والد فوت ہو چکا ہوگا تو شیطان اس دم توڑنے والے کے پاس اس کے باپ کے روپ میں آ کر کہے گا، بیٹا افسوس، میں مسلمان ہو کر پھنس گیا اور سخت عذاب میں گھرا ہوں، یہ تو مجھے مرنے کے بعد معلوم ہوا کہ یہودی مذہب درست ہے، ہائے اب میں تو بچ نہیں پاؤں گا، میں تو عذاب بھگتتا رہوں گا، بیٹا ابھی تیرا سانس باقی ہے، جلدی کر فوراً یہودی ہو جا تاکہ کم از کم تو عذاب سے نجات پا لے. اسی طرح مرحوم ماموں، چچا، والدہ مرحومہ وغیرہ کے روپ دھار کر شیطان کافر ہو جانے کا مشورہ دے گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، سوچو تو صحیح وہ کس قدر نازک موقع ہوگا کہ دم لبوں پر ہوگا، جان کنی کی سختیوں کا ابتلا ہوگا، اور پھر اپنے چہیتوں اور عزیزوں کے روپ میں آ کر شیطان اسلام سے پھرانے کی ترکیبیں کر رہا ہوگا کہ فلاں کافر مذہب اچھا ہے، فلاں کافر مذہب درست ہے، تو جلدی جلدی مرنے سے پہلے یہودی ہو جا، نصرانی ہو جا. خدا کی قسم جس پر اللہ اور رحمان عز و جل کا خاص احسان ہوگا اسی کا ایمان سلامت رہے گا. جب ہی تو بربادی ایمان کے خوف سے خائفین کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں. حدیث مبارکہ میں کثرت امت کی ترغیب دلائی گئی ہے، اور ہمارے پیارے پیارے میٹھے میٹھے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بروز قیامت اس امت کے کثیر ہونے پر خوش ہوں گے اور دیگر امتوں پر فخر کریں گے. لہذا اولاد کے حصول کے لیے دنیا آخرت کی بھلائی کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرنی چاہیے. لیکن آج دنیا میں جو بے اولاد ہوتا ہے وہ خوب دل جلاتا ہے، اور بچہ پانے کے لیے نہ جانے کیسے کیسے جتن کرتا ہے. اگر اس کا مطمئن نظر فقط گھر کی زینت اور دنیا کی راحت ہے، حصول اولاد سے مقصود آخرت کی منفعت کی کوئی اچھی نیت نہیں، تو ایسا بے اولاد آدمی نادانستہ طور پر گویا کسی کے دنیا میں پیدا ہونے اور پھر بہت بڑے امتحان میں مبتلا ہونے کی آرزو کر رہا ہے. میری یہ بات شاید وہی شخص سمجھ سکتا ہے جو برے خاتمے کے خوف میں مبتلا ہو. ایک خائف یعنی خوف زدہ بزرگ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ کے فرمان کا خلاصہ ہے، مجھے بڑے سے بڑے نیک بندے پر بھی رشک نہیں آتا جو کہ قیامت کی ہولناکیوں کا مشاہدہ کرے گا، مجھے فقط اس پر رشک آتا ہے جو کچھ بھی نہ ہو، یعنی جو پیدا ہی نہ ہو مجھے تو اس پر رشک آتا ہے، یعنی کاش پیدا ہی نہ ہوتے، کہ جو پیدا ہوا وہ بالیقین امتحان میں پڑا. امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلبہ خوف کے وقت اس سے بھی واضح بات ارشاد فرما دی، چنانچہ فرمانے لگے، کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جنا ہوتا، اللہ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو یقینی قطعی جنتی ہیں، جیتے جی جنہیں جنت کی بشارت ملی ہے، وہ فاروق اعظم غلبہ خوف کے وقت تمنا کر رہے ہیں کہ کاش میری ماں مجھے نہ جنتی. تو ماں و شما کس گنتی میں ہیں؟ کاش کہ میں دنیا میں پیدا نہ ہوا ہوتا، قبر و حشر کا سب غم ختم ہو گیا ہوتا، آہ سلب ایمان کا خوف کھائے جاتا ہے، آہ سلب ایمان کا خوف کھائے جاتا ہے، کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جنا ہوتا۔ میٹھے میٹھے پیارے پیارے سمی بھائیوں، دنیا میں جیتے جی مومن ہونا یقیناً باعث سعادت ہے، مگر یہ سعادت در حقیقت اسی صورت میں سعادت ہے کہ دنیا سے رخصت ہوتے وقت ایمان سلامت رہے۔ خدا کی قسم، قابل رشک وہی ہے جو قبر کے اندر بھی مومن ہے، جی ہاں، جو دنیا سے ایمان سلامت لے جانے میں کامیاب ہوا وہی حقیقی معنوں میں کامیاب ہے، اور جو جنت کو پالے وہی با مراد ہے۔ چنانچہ پارہ چوتھا سورہ آل عمران آیت نمبر 185 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا وہ مراد کو پہنچا، اور دنیا کی زندگی تو یہی دھوکے کا مال ہے۔ میرا نازک بدن جہنم سے بحر غوف و رضا بچا یا رب، میرا نازک بدن جہنم سے بحر غوف و رضا بچا یا رب، کر جوارے رسول جنت میں اپنے عطار کو عطا یا رب، کر جوارے رسول جنت میں ہم سبھی کو بھی تو عطا یا رب۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صحرا مدینہ، مدینۃ الاولیاء ملتان میں ہونے والے 1428 سنہ ہجری کے تین روزہ بین الاقوامی سنتوں بھرے اجتماع میں دنیا کے مختلف اور پاکستان کے شہر بہ شہر سے آئے ہوئے عیسائی بھائیوں اور جگہ بہ جگہ اجتماعات میں جمع ہونے والی اسلامی بہنوں، یاد رکھو، بری صحبت ایمان کے لیے بڑی خطرناک ہے، افسوس، 70 کروڑ افسوس۔ اس کے باوجود برے دوستوں سے باز نہیں آتے، گپ شپ کی بیٹھکوں سے خود کو نہیں بچاتے، مذاق مسخریوں اور غیر سنجیدہ حرکتوں کی عادتوں سے پیچھا نہیں چھڑاتے۔ آہ، بری صحبت کی نحوست ایسی چھائی ہے کہ لمحہ بھر کے لیے بھی تنہائی میں یاد الہی کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ ایمان کی حفاظت کی اگرچہ چاہت ہے، تاہم اس کے لیے برے دوست چھوڑنے بلکہ کسی قسم کی قربانی دینے کی توفیق نہیں۔ یاد رکھیے، برا دوست ایمان کے لیے سخت نقصان دہ ہے، کہ برے دوست کی صحبت سے ایمان برباد ہو سکتا ہے۔ کافر کی دوستی کے سبب ایمان سے ہاتھ دھو بیچنے والا بروز قیامت دست حسرت ملتے ہوئے جو کچھ کہے گا اس کا بیان کرتے ہوئے پارہ 19 سورۃ الفرقان آیت نمبر 28 میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد ضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت باعث خیر و برکت عالم شریعت پیر طریقت حامی سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شہراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، وائے خرابی میری، ہائے کسی طرح میں نے فلانے کو دوست نہ بنایا ہوتا، بے شک اس نے مجھے بہکا دیا. میرے پاس آئی ہوئی نصیحت سے تو پتا چلا کہ کافر کی دوستی بالخصوص ایمان کے لیے زہر قاتل ہے, بلکہ ہر برا دوست برا ہی برا ہے, کہ اس کی دوستی بہت خطرناک ہوتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے, اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ کس سے دوستی کرتا ہے. تو نجات کے خواہش مندوں کے لیے یہ روایت اپنے اندر عبرت کے بے شمار مدنی پھول رکھتی ہے. آپ بھی سنیے, حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی, یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, نجات کیا ہے؟ ارشاد فرمایا, زبان کو روکے رکھو, تمہارا گھر تمہیں کفایت کرے, اور رونا اختیار کرو. اے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں, یہ حدیث پاک بہت جامع ہے. گویا اس حدیث پاک میں زبان کی ساری آفتوں کو اجمالی طور پر بیان کر دیا گیا. زبان کو روکے رکھو, کہ زبان چلے گی تو کہیں تمہیں آفتوں میں مبتلا نہ کر دیں. تو یہ زبان جو ہے یہ ضرورت کے سوا نہ چلے, بس اس کو روک لو. بخاری شریف کی حدیث کا ایک جز ہے, جو شخص اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے اچھی بات کرے یا خاموش رہے. تو کاش زبان کا قفل مدینہ نصیب ہو جائے, اچھی اچھی باتیں زبان سے بے شک نکلیں کہ خاموشی سے افضل ہے, اور ضرورت کی بات بھی ٹھیک ہے کرے. کاش یہ عادت پڑے کہ تھوڑے الفاظ میں, کم سے کم الفاظ میں ضرورت کی بات نپٹ جائے, بلکہ جہاں جہاں ممکن ہو تو وہ ضرورت کی بات اس نیت سے لکھ کر کرے تاکہ خاموشی کی عادت پڑے. تو اب لکھ کر بات کرنا بھی ثواب میں شمار ہوگا کہ یہ خاموش رہنے کی مشق کر رہا ہے. تو نیکی کرنا یا نیکی کی مشق کرنا, نیکی کی مشق کرنا بھی تو نیکی ہی ہے. اسی ضمن میں خاموشی کی عادت ڈالنے کے لیے اگر جہاں اشارے سے کام چل جاتا ہو وہاں اگر اشارے سے بات کر لے گا جبکہ دوسرے کے لیے باعث سے تشویش نہ ہو تو اس میں بھی ثواب ملے گا. ہاں, دوسرے کو تشویش میں نہ ڈالے کہ وہ گونگا سمجھے یا اس کو پلے ہی نہ پڑے اور آپ اشارے کیے جائیں, وہ بیچارہ کچھ نہ کچھ بولتا چلا جائے, کیا کیا کیا کرتا جائے. تو اب اشارے سے بات نہ کی جائے بلکہ اب زبان سے بولی جائے, کہ زبان اللہ نے دی ہے بولنے کے لیے, مگر اچھی بات کرے یا ضرورت کی بات کرے, فضول بات نہ کرے اور بری بات تو ہرگز ہرگز نہ کرے. تو بہرحال یہ کہ نجات کا ایک مدنی پھول ہے زبان کو روکے رکھو, دوسرا مدنی پھول تمہارا گھر تمہیں کفایت کرے, یعنی اپنے گھر میں بندہ رہے, باہر نہ نکلے. یعنی باہر نہ نکلے سے مراد یہ کہ بلا ضرورت باہر نہ نکلے. اب نماز پڑھنے کے لیے نکلے کہ ضروری ہے, مسجد میں جا کر با جماعت نماز پڑھنا جبکہ کوئی شرعی مجبوری نہیں ہے تو واجب ہے. مسجد میں نماز کے لیے جانے کے لیے بے شک گھر سے نکلے اور لازمی نکلے. اسی طرح رزق حلال کے لیے اگر نکلنا ضروری ہے تو بقدر کفایت حلال روزی کمانے کے لیے بے شک گھر سے نکلے. علم دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے ضرورت ہے تو نکلے. سنت عمر اجتماع میں حاضری کے لیے, سنت عمر درس دینے سننے کے لیے, قرآن پاک پڑھنے پڑھانے کے لیے, تو اس طرح کے اچھے اچھے کاموں کے لیے بے شک گھر سے نکلے, بلا ضرورت گھروں سے نہ نکلے. تو بہرحال یہ کہ خواہ اسلامی بہنیں ہوں خواہ اسلامی بھائی ہوں, اگر نجات چاہتے ہیں, حدیث پاک میں اگر نجات کیا ہے, تو نجات کے نسخے تین مدنی پھول بتائے نا، کہ زبان کو روکے رکھو اور تمہارا گھر تمہیں کفایت کرے، گھر کافی ہو تو اپنے گھر میں پڑا رہے، بغیر ضرورت کے اپنے گھر سے نہ نکلے، تو ضرورت بھی ایسی کہ جس کو واقعی ضرورت کہا جائے، اور تیسرا رونا اختیار کرو، دنیا کے غموں میں تو روتا ہے، ایک دن اگر کاروبار نہیں ہوا، سات پیڑیاں کھائیں اتنا جمع کر کے رکھا لیکن پھر بھی دل روتا ہے، اور دو دن کاروبار نہ ہو، تین دن کاروبار نہ ہو تو شاید آنکھیں بھی رونا شروع کر دیں کہ ہمارا کاروبار ٹوٹ گیا، اور پھر فوراً وسوسے شیطان ڈالے گا کہ وہ سامنے والے ویپاری اس نے تمہارا کاروبار بند کروا دیا ہے، اب وہ عاملوں کے چکر میں جائے گا، پھر عامل بھی بعض اوقات وہ ہند سے جوڑ کر وہ بول دے گا کہ وہ فلاں دکاندار نے تمہارا کاروبار بند کر دیا، اس غریب کو پتا بھی نہیں بےچارا، اور بغض و کینے کی جڑیں استوار ہو گئی اور اس کے آپ جانی دشمن بن گئے، اس بےچارے کو پتا ہی نہیں کہ میرا قصور کیا ہے، تو یہ بدگمانی نہیں تو کیا ہے، عامل کے کہنے پر کسی کو یہ کہہ دینا کہ اس نے جادو کیا، جیسے یہ اسلامی بہنوں میں زیادہ ہوتا ہے، یہ بدگمانی ہے، شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی عامل کہہ دے یا کسی استخارے میں یا کسی حساب میں آ گیا کہ فلاں نے چوری کی ہے یا فلاں نے جادو کیا ہے، تو اس سے کوئی قانون نافذ نہیں ہو سکتا، شرعاً اس کو ہم چور یا جادو کروانے والا نہیں کہہ سکتے، کہ یہ حقیقت میں شرعی قرینہ نہیں ہے کسی کو چور یا جادوگر کہنے کا، کہیں گے تو گناہگار ہوں گے، تو یہ ضمناً بات آ گئی، تو ہمارا رونا جو ہے بدقسمتی سے گویا دنیاوی معاملات کے لیے وقف ہو گیا، تو یہاں رونے سے مراد رونا اختیار کرو، تو دنیا کے لیے رونا اختیار کرنا نہیں بلکہ خوف خدا سے روئے، ایمان پر خاتمے کے لیے روئے، برے خاتمے کے ڈر سے روئے، اللہ کی یاد میں روئے، یاد مصطفیٰ میں روئے صلی اللہ علیہ وسلم، عشق رسول میں روئے، مدینے کی یادوں میں روئے، جنت البقیع کی طلب میں روئے، قیامت کی گھبراہٹ سے بچنے کے لیے روئے، پل صراط پر با آسانی گزر ہو جائے اس لیے روئے، میزان عمل پر نیکیوں کا پلڑا وزندار ہو جائے اس کے لیے روئے، بلکہ بے حساب بخشے جانے کے لیے روئے، اللہ کی بارگاہ میں گر گرا اور روئے، رونا اختیار کرو، تو یہ نجات کے تین مدنی پھول جس کو نصیب ہو گئے خدا کی قسم اس کا بیڑا پار ہو جائے، زبان روکنے میں کامیاب ہو جائے، گھر کا کونا سنبھالنے میں کامیاب ہو جائے، یعنی بلا ضرورت نہ نکلے، اور خوف خدا اور عشق مصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں رونا نصیب ہو جائے۔ قوت القلوب میں حضرت سیدنا ابو طالب المکی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں کہ ایک صاحب سب سے الگ تھلگ رہا کرتے تھے، حضرت سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بڑے صحابی ہیں، کئی احادیث ان سے مروی، یہ ان کے پاس تشریف لے گئے جو الگ تھلگ رہتے تھے، ان سے جب الگ تھلگ رہنے کا سبب پوچھا تو ان صاحب نے کہا میرے دل میں یہ خوف بیٹھ گیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا ایمان چھن جائے اور مجھے اس کی خبر تک نہ ہو۔ آپ نے دیکھا کہ اہل اللہ ایمان کی حفاظت کے معاملے میں کس قدر متفکر ہوتے تھے، انہیں ہر وقت دھڑکا لگا رہتا تھا کہ کہیں ہمارا ایمان نہ چھن جائے، اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دل میں ہو یاد تیری، گوشے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو، اور اے جانے جہاں تو بھی تماشائی ہو، آہ نہ جانے ہمارا کیا بنے گا، موت لمحہ بلمحہ قریب آ رہی ہے، قبر کی منزل کی جانب برابر آگے کوچ جاری ہے، تصور کیجئے کہ ہم گویا بڑی احتیاط کے ساتھ ایمان کو بحفاظت سینے سے چمٹائے ہوئے ہیں، مگر صورت حال یہ ہے کہ ایک طرف نفس امارہ ایمان پر جھپٹ رہا ہے، تو دوسری طرف شیطان پینترے بدل بدل کر وار کر رہا ہے، تیسری طرف بد مذہب ایمان پر کمند ڈالنے میں مصروف ہے، تو چوتھی طرف سے دنیا کی بے جا محبت ایمان کے در پائے ہے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ کوئی ہاتھ مروڑ رہا ہے، کوئی ٹانگ کھینچ رہا ہے، کوئی مکتے رسید کر رہا ہے، کوئی لاتیں اچھال رہا ہے، ہر ایک پورا زور لگا رہا ہے کہ کسی طرح ہم سے ایمان چھین لے۔ آہ، اس حالت میں ایمان کی دولت تو سلامت لے کر قبر میں کیسے داخل ہو؟ محبوب خدا سر پہ اجل لا کے کھڑی ہے، محبوب خدا سر پہ اجل لا کے کھڑی ہے، شیطان سے عطار کا ایمان بچا لو، شیطان سے ہم ساروں کا ایمان بچا لو۔ بین الاقوامی سنتوں بھرے تین روزہ اجتماع میں سننے والے اسلامی بھائیوں اور مجھے پردے میں رہ کر جگہ بجگہ سننے والی اسلامی بہنوں، اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام ایمان چھن جانے کے خوف سے ہمیشہ لرزاؤ ترسا رہا کرتے تھے، چنانچہ حضرت سیدنا یوسف بن اسباط رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں ایک دفعہ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس حاضر ہوا، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ساری رات روتے رہے، میں نے دریافت کیا کیا گناہوں کے خوف سے رو رہے ہیں؟ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک دن